อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในรายการธรรมราปรุณในช่วงของการจากฉาค่ะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะคะพุทธศักราช2558ค่ะเป็นวันขึ้น2ค่ำเดือน9ปีมะแม่นะคะพบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็ดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกตามหลักสูตรการหลีกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมนี้เป็นประจำทุกเดือนตลอดทั้งปีเลยนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพัน สาธุเจ้าค่ะพบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้เจ้าค่ะโยมก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะแล้วก็อยากจะขอคำแนะนำหรือว่าความคิดเห็นข้อชี้แนะของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะได้ยินข่าวหนาหูมากเลยในขณะนี้ในสังคมยุคปัจจุบันนะเจ้าคะอันนี้โยมคิดว่าเกิดขึ้นทั่วโลกเลยไม่เฉพาะในประเทศไทยหรอกนั่นคือเรื่องของโรคเขาเรียกว่าเป็นโรคใหม่ที่โยมคิดว่าเราเพิ่งจะไม่ได้ยินกันในสมัยนี้แหละสมัยโยมเด็กๆก็ไม่เคยได้ยินนะเจ้าคะคำว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเจ้าคะโรคซึมเศร้าเนี่ยจิตมันคงจะตกมากแล้วก็อะไรต่างๆเราก็ได้ยินข่าวเลยว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยก็มีให้เราเห็นเป็นข่าวว่ามีท่านผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้แต่คนทั่วไปเนี่ยเจ้าค่ะก็คิดสั้นฆ่าตัวตายตัดช่องน้อยแต่พอตัวเนี่ยไปค่อนข้างเยอะมากเป็นข่าวกันอย่างหนาหูในระยะนี้นะเจ้าค่ะโยมก็เลยอยากจะขอหยิบยกเรื่องการที่คนเราจะมีภาวะจิตที่ซึมเศร้าเนี่ยเจ้าค่ะมากราบขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะได้เมตตาที่จะสักษาที่จะชี้แนะแนวทางสักนิดนึงว่าเราควรจะทำจิตใจอย่างไรใน สภาวะที่เราอยู่ในความบีบคั้นของสังคมก็ตามเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้เจ้าค่ะว่าอย่าซึมเศร้าเลย องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีบทคำสอนอะไรไหมเจ้าคะที่จะกล่อมกล่าวให้สำหรับคนที่จิตตกมากๆหรือเกิดความซึมเศร้าเนี่ยมีความรู้สึกดีขึ้นมีกำลังใจดีขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์ขา คือในถ้าเราจะเปรียบเทียบกลับมาจากที่นักจิตวิทยาหรือว่าทางการแพทย์เขาจะมีเธอมีคำพูดอะไรต่างๆที่เขาก็จะคิดกันขึ้นมาใหม่อะนะ เจ้าค่ะ อย่างเช่นโรคซึมเศร้าเพิ่งก็จะมีเมื่อ 30-40 ปีนี้เอง เจ้าค่ะ หรือว่าโรคบุคคลหลายบุคลิกภาพ เ ขาเรียกว่าอะไรนะไบโพล่าอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ก็เป็นคำพูดที่เพิ่งคิดค้นขึ้นมาใหม่ในช่วง30ปีมานี ้ หรือโรคอะไรอื่นๆที่มันเกี่ยวกับทางจิตประสาทหลายๆอย่างซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่มีคือหมอเขาเนี่ยก็จะตรวจเลือดหรือว่าตรวจเรื่องระบบจิตประสาทมีฮอร์โมนนั้นฮอร์โมนนี้ที่ทำให้จิตใจของมนุษย์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มากกว่าน้อยกว่าก็เลยสรุปออกมาเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเนี่ยมียามีอะไรที่จะทําให้ฮอร์โมนนี้ลดทําให้ฮอร์โมนนั้นเพิ่มให้ค่าตัวแปรต่างๆระบบก็เรียกว่าไบโอเคมิคอลในร่างกายของเราเนี่ยมันปรับไปทําให้สมองทํางานตามที่ต้องการหรือว่าผิดเพี้ยนไปอย่างไรอย่างไรใช่มั้ยอันนี้คือในทางการแพทย์เขาเป็นอย่างนี้ในทางการแพทย์ทีนี้เราจะต้องพูดถึงเรื่องของระบบของทางร่างกายด้วยถ้าจะเปรียบเทียบกับทางการแพทย์กับมาเรื่องของจิตนะว่าสมองเนี่ยเป็นตัวที่ควบคุมในส่วนต่างๆของร่างกายแต่ไม่ว่าคุณจะหยิบมีดขึ้นมาเสียบตัวเองหรือว่าคุณจะก้าวขาไปกระโดดตึกหรือว่าคุณจะทำอะไรที่มันจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าทำกิจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามอ่ะเอาแค่ว่าเราเอาอาหารใส่ปากเนี่ยก็เป็นตัวที่สมองเนี่ยเป็นการควบคุมถูกไหมสมองควบคุม คือสั่งงานเราให้เราทำนู่นทำนี่นะเจ้าค่ะ สมองสั่งงานเนี่ยก็จะมีระบบที่สมองทำงานก็คือพวกฮอร์โมนต่างๆแต่ถ้าไม่เรามีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างแต่ถ้าคุณเครียดฮอร์โมนประเภทนี้ก็จะหลั่งออกมาถ้าคุณมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสฮอร์โมนอีกประเภทหนึ่งก็จะหลั่งออกมามากมันก็จะเปรียบเทียบกันไปทีนี้เราถามว่าอะไรเป็นตัวที่จะควบคุมให้เจ้าฮอร์โมนเนี่ยมันหลั่งออกมาหรือไม่หลั่งออกมาซึ่งตัวนี้ถ้าในทางการแพทย์เนี่ยเขาก็พึ่งยาคุณใจเข้าใจนะเขาก็พึ่งยา เอ าคุณมีฮอร์โมนตัวนี้น้อยคุณเอายานี้ไปกิน ปรับนิดนึงปรับฮอร์โมนเจ้า คุณมีตัวนี้มากเกินไปฮอร์โมนตัวนี้คุณอยากเอายานี้ไปกินมันจะช่วยลดฮอร์โมนประเภทนี้หรือกดระบบประสาทก็ใช้ยาช่วยหรือกระบวนการทางด้านจิตวิทยาที่ ให้คุณไปรักษาแบบใดแบบหนึ่งมีการพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ก็เป็นกระบวนการวิธีการรักษาของเขาแต่ซึ่งไม่ว่าคุณจะใช้ยาหรือคุณจะพูดคุยปรึกษาเนี่ยก็เป็นการที่จะควบคุมให้ระบบทางกายภาพมันเป็นไปตามที่กระบวนการทางการแพทย์เขาค้นพบขึ้นมา คือทำให้มันปรับดีขึ้นสมดุลขึ้นนะเจ้าคะ ใช่ทีนี้ถ้าเรามาดูตัวอย่างในชีวิตประจำวันของเราเอาสมมติว่าอาตมาให้คนสองคนขึ้นรถไฟเหาะตีลังกาขึ้นไปพร้อมๆกันน ะ นั่งข้างหน้าสุดเลยนะสองที่นั่งนะคนหนึ่งเนี่ยไม่ชอบรถไฟเหาะตีลังกามากๆไม่ชอบเลยเกลียดเลยน ะ อีกคนหนึ่งนี่ชอบมากนะสองคนขึ้นไปพร้อมกันนะสถานการณ์แบบเดียวกันนะคุณจะใจสถานการณ์แบบเดียวกันนะขึ้นลงไปเนี่ยแล้วมันก็ตกลงมาใช่ป่ะรถไฟเหาะตีลังกาเนี่ยมันจะเหมือนกับในท้องมันจะวิววิวยังไงไม่รู้เนี่ยนะคนที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะอ้วกแตกอ้วกแตนนั้นหน้าเป็นสีม่วงปากสั่นเล็กๆเพราะว่าเขากลัว กลัวด้วยเจ้าค่ะ ใช่ไหมแต่ในขณะที่อีกคนหนึ่งที่ก็ชอบกิจกรรมประเภทนี้มากเลยเนี่ยนะเขาจะยิ้มแย้มร่าเริงแจ่มใสในตาเบิกกว้างแล้วก็มีฮอร์โมนอะไรต่างๆที่ดีๆหลั่งออกมาเต็มที่เลย เจ้าค่ะ ทั้งที่ผัสสะเนี่ยเหมือนกัน เจ้าค่ะ ผัสสะเดียวกันเลยนะคือขึ้นรถไฟเหาะตีลังกาค่าความโน้มถ่วงอะไรต่างๆมันขึ้นๆลงๆทำให้ไส้ของเรามันขึ้นๆลงๆไปเนี่ยทำให้มีความหวาดเสียวเหมือนกันมีผัสสะเหมือนกันแต่คนหนึ่งทำไมถึงอ้วกแตกอ้วกแตนหลั่งฮอร์โมนที่มันไม่ดีออกมาอีกคนหนึ่งกลับหลั่งฮอร์โมนที่ดีๆออกมาทั้งที่ผัสสะเหมือนกัน อยู่ที่จิตของเขาเจ้าค่ะ ถูกต้องเลยมันอยู่ที่จิตของเขา เจ้าค่ะ มันอยู่ที่จิตของเขาแล้วจิตของเราเนี่ยแล้วถ้าเราควบคุมไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้เรื่องไง เจ้าค่ะ จิตของเราเองเราเอาไปให้คนหนึ่งเขาควบคุมเช่นให้สิ่งแวดล้อมควบคุมให้พ่อควบคุมให้แม่ควบคุมให้เมียควบคุมให้คนรักควบคุมนะเอาจิตที่เราจะต้องควบคุมเองเนี่ยไปให้คนอื่นเขาควบคุมเนี่ยมันจึงไม่ถูก เ พราะอะไรเพราะว่าโลกเนี่ยมันเป็นไปตามกระแสของตัณหานะกระแสมันก็พัดไปอ่ะสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้อีกสมัยนึงก็เป็นอย่างหนึ่งแต่มันจะไปตามกระแสมาเรื่อยทีนี้ถ้าเราปล่อยให้จิตของเราเนี่ยไปตามกระแสเดี๋ยวเราก็จะหวั่นไหวไปตามกระแสที่มันมากระทบนั้นถ้ากระแสนี้มันพาให้ขึ้นจิตมันขึ้นใช่ไหมม ัน ก็เป็นไปอย่างนี้ได ้เป็นไปอย่างนี้ฟูไปนะคะ นี่คือคนปกตินะก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าผมว่าพื้นฐานของเขามีมันก็แตกต่างกันไม่เท่ากันคนเรามีอินทรีย์ไม่เท่ากันแต่คำว่าอินทรีย์เนี่ยหมายถึงความสามารถในทางจิตที่คุณจะต้านกระแสนี้หรือว่าที่คุณจะตามกระแสมันไปได้ไม่เท่ากัน เจ้าค่ะ นะซึ่งอินทรีย์คืออะไรก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างนี้นะเรา5อย่างนี้ก็ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันทําให้เวลาเจอกระแสใดที่มากระทบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยเนื่องจากไอ้ค่าตัวแปร5อย่างนี้มากบ้างน้อยบ้างเป็นแบบคนละแง่มุมบ้างทําให้นิสัยของเราเนี่ยออกมาเป็นอย่างที่เราเป็น คือแตกต่างกันไป แตกต่างกันออกไปบางคนก็เรื่องนี้ไม่มีปัญหาเลยก็ปล่อยวางได้ไม่มีปัญหาแต่คนหนึ่งไม่ได้เลยสีนี้ไม่ได้ต้องเอาสีนี้เท่านั้นถ้าไม่ได้เนี่ยมันจะจี๊ดม ัน ไม่เห็นเรื่องจะเป็นอะไรใหญ่แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่ของเขา เจ้าค่ะ เออไอตัวเราคิดว่าเรื่องนี้ไม่ได้ใหญ่แต่พอเจอเรื่องที่มันทําให้เราทําไม่ได้ขึ้นมามันก็จี๊ดขึ้นมาเหมือนกันนะ เออ ม ัน ก็แบบซึมเศร้าเป็นเหมือนกันแต่ไอซึมเศร้าแล้วมันจะหายเร็วหรือหายช้ามันก็อยู่ที่อินทรีย์ของเขาตรงนี้อีก เจ้าค่ะ แต่ซึ่งมันมีหลายมิติตรงนี้ทําใหคนที่อินทรีย์ไม่เท่ากันเจอสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปแล้วเนี่ยการตอบสนองการที่ร่างกายเขาจะตอบสนองด้วยระบบของฮอร์โมนเป็นผลของจิตที่ขึ้นลงมีอินทรีย์ไม่สม่ำเสมอไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จึงตอบสนองออกมาไม่เหมือนกัน ค่ะ ทีนี้พอนักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบหลักฐานทางด้านชีววิทยาทางด้านชีวเคมีขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้เขาได้ข้อสรุปไปอย่างนั้นโอเคนะเป็นข้อสรุปเรื่องของทางชีวเคมีของเขาไปแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากจิตนะซึ่งสมัยนี้มันไม่มีเครื่องมือที่จะมาวัดจิตไง เ ขาโผล่สอดเข้าไปที่จักรแล้วก็บอกว่าคุณมีศรัทธาเท่านี้มันบอกอย่างนั้นไม่ได ้ถ้ามีอย่างนั้นคงจะดีนะเจ้าค่ะ หรือว่าเอาอะไรมาติดสติ๊กเกอร์ที่หน้าผากใช่ไหมคุณขึ้นมาแล้วคุณมีอินทรีย์มากหรือน้ อ ยนะคุณมีกิเลสมากหรือน้อยนะคุณเป็นคนยังไงมันดูอย่างนั้นไม่ได้มันไม่มีเครื่องมือแบบนี้เพราะนั้นพอมันวัดไม่ได้คุณจะไปได้ข้อสรุปอะไรก็ได้ข้อสรุปไม่ได้ทำให้ทางวิทยาศาสตร์เขาไม่สามารถที่จะตรวจเรื่องนี้ได้ นั่นแต่ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดจิตเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ละเอียดเพราะฉะนั้นเครื่องมืออะไรที่มันจะมาวัดเนี่ยมันจะต้องเป็นเครื่องมือที่ละเอียดละเอียดซึ่งในที่นี้ก็คือเรื่องของความรู้ต่างๆที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นสัพพัญญูเนี่ยคือเป็นผู้ที่รู้มีเครื่องมือในการที่จะมาตรวจเรื่องของจิตเครื่องมือในการที่จะมาตรวจเรื่องของจิตก็ต้องละเอียดพอๆกันกับจิต เจ้าค่ะ คือเรื่องของปัญญาปัญญาสิกขาในข้อต่างๆเช่นการรู้วาระจิตคนการรู้อดีตอนาคตนะคือทําการทดลองก่อนละเห็นตัวอย่างที่เขาทดลองกันมาแล้วว่าเอาคนที่ทําความชั่วออกได้ไปเกิดที่นี่มันไม่ดีคนที่ทํากรรมมาอย่างนี้อ๋อมีผลเป็นอย่างนี้นะคนที่ทํากรรมมาดีอย่างนี้ออกได้เป็นผลเป็นอย่างนั้นนะคือมีตัวอย่างการทดลองที่เห็นชัดเจนจากงานที่ไปทําการทดลองมาเรียบร้อยแล้วนะจึงได้ข้อสรุปออกมาว่าอ๋อถ้างั้นเราต้องทําตามศีลสมาธิปัญญาแต่จึงได้ข้อสรุปมาแล้วว่าโอ้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของคนมันแก่อ่อนไม่เท่ากัน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นวิธีการจึงจัดยามาให้เมื่อได้ข้อสรุปอย่างนี้มาแล้วทําการทดสอบดูจากตัวอย่างต่างๆที่เห็นด้วยญาณของพระองค ์เจ้า ค่ะก็คือมีการทดสอบนะอย่างสมมุติหมอเขาจะทดสอบทดลองยาอย่างเงี้ยนะ เข าก็ต้องเอาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างนะซึ่งกลุ่มตัวอย่างก็อาจจะเริ่มจากสัตว์ก่อนแล้วก็มาที่คนแล้วก็เอามาขายยานี้ได้ผลก็ขายอย่างนี้นะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ทําการทดลองตรงนี้นี่มาก่อนโดยการที่ผ่านการกระบวนการที่ทําให้พระองค์ตรัสรู้นี่แหละก ็ คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเห็นมีอดีตเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงกลุ่มสัตว์ตัวอย่างพวกนี้นะทํากรรมอย่างนี้มาอย่างนี้ทํากรรมไม่ดีอย่างนี้ไปอย่างนั้นแล ้ วอะไรดีอะไรไม่ดีก็แยกแยะออกมาแล้วก็จึงจัดยาออกมาให้คุณเตือนใจ ค่ะ ยาที่จัดออกมาให้เพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของไบโพล่าก็ตามเรื่องของการที่โรคซึมเศร้าเรื่องของการที่จิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะหรือโรคทางจิตประสาทอื่นๆที่มันจะมีอาการขึ้นมาหรือบางโรคมันยังอาจจะไม่ได้มีชื่อเรียกตอนนี้นะแต่เขาอาจจะค้นพบขึ้นมาอีก5ปี10ปีข้างหน้านะซึ่งมันเป็นผลของจิตนี่แหละนะซึ่งยาตัวนี้ก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญา เจ้าค่ะ เรื่องของศีลสมาธิปัญญาเรื่องของอริยมรรคมีองค์8เอ้าก็แล้วทำไมมันมีมาตั้งนานแล้วไหมศีลสมาธิปัญญาเรียนมามีองค์8มันมีมาตั้งนานแล้วนะแล้วทำไมคนยังเป็นโรคนี้อยู ่คนไม่รู้ใช่ไหมคะไม่มีดวงตาเห็นธรรมอยู่ว่า ก็คือไม่ได้เอาไปกินนะไม่ได้เอาไปกินไม่ได้เอาไปใช้หรือไม่รู้ว่าเอายาที่ควรจะต้องไปทาเอาไปกินเอายาที่ต้องกินมาบดน้ําทาอย่างนี้หรือเปล่ามันคือถ้าใช้ไม่ถูก ถ้ายาผิดประเภทว่างั้น ถ้าใช้ไม่ถูกมันก็จะไม่ได้ผล เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เรามีความเศร้าใจนะเจอภาษาอะไรที่มากระทบมันแหมมันท้อใจอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ไอความรู้สึกแบบเนี้ยเราต้องทําความเข้าใจนะเราต้องทําความเข้าใจว่าไอสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ในชีวิตเราต้องทําความเข้าใจอย่าไปคิดว่าไอสิ่งนี้มันต้องไม่มีในชีวิตถ้าเราไปคิดว่าไอสิ่งนี้มันต้องไม่มีในชีวิตเนี่ยคุณกินยาผิดประเภท เจ้าค่ะ พอกินยาผิดประเภทแล้วมันไม่หายไม่นำซ้ำมันจะหนักขึ้นด้วยซ้ำ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอสุขและเจอทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาอย่างเช่นว่าไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วมันมีเส้นผมอยู่ข้างในเงี้ยนะ ม ันไม่ได้จะเป็นเรื่องที่จะทุกข์อะไรมากแต่ก็ทุกข์อยู่ละมันไม่เหมือนกับถูกแฟนทิ้งหรือว่าเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตหายไปหรือเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ นี่คือประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะ อัน น ี ้พระพุทธเจ้าสอนว่ารวมรวบหมดเลยในประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจรวมถึงเรื่องอะไรที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยก่อนแล้วมันเกิดขึ้นในสมัยนี้เช่นโทรศัพท์ของฉันหล่นแล้วมันแตกซื้อมาใหม่ๆจอแตกอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนไม่มีละโทรศัพท์นะแต่พอสมัยนี้มันมีเอานี่คือประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วนะ เจ้าค ่ะพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของความทุกข์เป็นเรื่องของขันธ์ห้าเป็นเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจแหละทำใจไว้เลยแหละว่ามันเกิดขึ้นได้เนี่ยสุขก็มีทุกข์ก็มีเราต้องเตรียมตัวเข้าใจทําความเข้าใจในเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้ว เจ้าค่ะ แล้วยาที่เราจะต้องมากินกินในขณะที่เรามีความสุขด้วยกินในขณะที่เรามีความทุกข์ด้วยเพราะว่าถึงแม้เราจะสุขก็ยังถือว่าเป็นความทุกข์อยู่นะคือถ้าเราไม่กินยาตอนที่เรามีสุขเวทนาคิดว่าจะมากินยาตอนที่มีทุกขเวทนาเท่านั้นแล้วคิดว่าจะให้พ้นจากเวทนาได้มันไม่ใช่แล้วตั้งแต่ตอนที่สุขเวทนามีเนี่ยคุณต้องกินยามาก่อนแล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราลุ่มหลงในสุขเวทนา คุณทุกข์แล้วเดี๋ยวนั้นน่ะคือเชื้อโรคเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่มันยังไม่ออกฤทธิ์นะคือในร่างกายของเราเนี่ยนะมีเชื้อโรคอยู่แล้วนะถ้าจะเปรียบเทียบนะมีพวกแบคทีเรียมีพวกไวรัสอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีในปริมาณที่น้อยมากมีในปริมาณที่เม็ดเลือดขาวสามารถควบคุมได ้เจ้าค่ะ นะเช่นเดียวกันในชีวิตของเราสุขก็มีทุกข์ก็มีซึ่งความสุขที่มาเนี่ยก็คือโรคนั่นแหละก็คือเชื้อโรคนี่แหละที่มานี่แหละแต่มาในลักษณะที่ยังพอควบคุมได้ยังไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นราคะโทสะโมหะหรือถ้าเกิดขึ้นมาเป็นราคะโทสะโมหะแล้วอันนี้คือเชื้อโรคเกิดขึ้นแล้วนะมันมากระทบแล้วทําให้ตอนที่ถ้าเรามีสุขอย่างเงี้ยเรามีราคะเกิดขึ้นแม้ราคะเกิดขึ้นแล้วนะซึ่งราคะนี่ก็มีโทษของมันทําให้เราไม่ปฏิบัติธรรมทําให้เราไม่ปฏิบัติตามมรรค8พอเราไม่ปฏิบัติตามมรรค8นะอันนี้คือเป็นโทษที่เราไม่รู้กิจที่ควรทำคุณไม่ได้กินยาไม่ได้กินยาตอนที่มีสุขเวทนาไม่ได้กินยาตอนที่มีทุกขเวทนามันก็จะไม่หายแต่มันก็จะมีเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ใจไม่มากก่อนน้อย ไปนะเจ้าค ่ ะ ใช่ๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสุขความทุกข์ในร่างกายในชีวิตของเรามันมีแน่นอนอันนี้ให้ทำความเข้าใจไว้เลยให้มั่นใจเลยนะว่าสุขมันก็มีทุกข์มันก็มีให้เราเห็นให้ได้ เจ้าค่ะ เราจะเห็นให้ได้คุณจะต้องมีศีลนะแต่ตอนที่มีความสุขเนี่ยอย่าเผลอเพลินลุ่มหลงในสิ่งที่เป็นความสุขนั้นเพราะมันจะทำให้ผิดศีลได ้เจ้าค่ะ สมาธิล่ะถ้าเราเผลอเพลินลุ่มหลงในสิ่งที่เป็นความสุขนี้สมาธิไม่มีแน่นอนเพราะมันเป็นเรื่องของกามแล้วไอ้เจ้าความลุ่มหลงเพลิดเพลินในความสุขเนี่ย เจ้าค่ะ พอเราลุ่มหลงเพลิดเพลินในความสุขเป็นเรื่องของกามกลุ่มรุมอยู่ในใจเผลอเพลินไปอ้าวแสดงว่าสมาธิไม่มีแล้วนะเรื่องของจิตที่จะเป็นอารมณ์เดียวนี้ไม่ได้ละแสดงว่าไม่ได้กินยานะมีโทษเกิดขึ้นละมันก็จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องทําชีวิตของเราเนี่ยให้ดีนะยาเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ไว้แล้วนะยาในการที่จะรักษาโรคซึมเศร้ายาในการที่จะรักษาโรคไบโพล่า 2ลักษณะนะเจ้าค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใช่ไหมเจ้าค่ะอารมณ์ขึ้นลงมากๆเจ้าค่ะ ซึ่งทั้งหมดเนี้ยแน่นอนบางทีมันก็เป็นส่วนของกรรมที่เกิดขึ้นนะ เจ้าค่ะ กรรมเนี่ยคือหมายถึงว่าโรคภัยไข้เจ็บสุขทุกข์ที่เกิดจากผลของกรรมก็มีแต่บางคนเป็นโรคเนี่ยก็เป็นเรื่องของกรรมเก่าก็มีนะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีกรรมเก่ามากระทบแล้วสิ่งที่ควรทําก็ยังต้องทําอยู่สิ่งที่ควรละก็ยังต้องละอยู่แต่สิ่งที่ควรทําความเข้าใจก็ต้องทำความเข้าใจอยู่แต่สิ่งที่ควรทำก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาบางทีพูดแล้วมันก็กว้างไปเอาพูดเฉพาะเจาะจงลงไปตรงที่ว่าจิตของเราเนี่ยอย่าให้ไปหลงไหลเพลิดเพลินในเรื่องของที่เป็นความสุขจิตของเราอย่าให้ไปขยะแขยงเกลียดชังมีโทสะในเรื่องของสิ่งที่เป็นความทุกข์นะนี่คือเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาเราจะทำสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นได้ก็ต้องรักษาศีลให้ดีนะรักษาศีลให้ดีแต่ถ้ารักษาศีลดีแล้วไอโอกาสที่เราจะไม่ไปลุ่มหลงในสิ่งที่เป็นความสุขไม่ไปขยะแขยงเกลียดชังในสิ่งที่เป็นความทุกข์เนี่ยโอกาสที่เราจะทําตรงนี้ได้มันก็มีมาก เจ้าค่ะ อันนี้คือสิ่งที่ควรทํา เจ้าค่ะที่พระอาจารย์สักขามาหรือว่าชี้แนะมาเนี่ยนะเจ้าค่ะโยมจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์กําลังบอกให้พี่น้องประชาชนเราทุกๆคนนี่แหละที่มีชีวิตต้องผจญกับความกดดันทางชีวิตส่วนตัวการงานเศรษฐกิจหรือว่าครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยนะเจ้าคะไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่เป็นสุขมากในขณะนี้หรือว่าเป็นทุกข์มากๆนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านจะต้องทำก็คือยึดแนวทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ชี้แนะไว้แล้วก็คือให้มีปัญญารู้ว่าชีวิตของคนคนเราที่เกิดมาเนี่ยเจ้าค่ะเนี่ยมันเป็นชีวิตมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์มันที่จะมาล่อลวงให้จิตของเราเนี่ยลุ่มหลงไปบ้างในทางดีหรือทางไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือพยายามวางสายกลางตลอดเวลาแล้วก็พยายามรักษาศีลแล้วก็พอรักษาศีลมากๆมีสติมีสมาธิเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญาเห็นว่าโลกมันก็เป็นอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็ไม่ควรจะไปปล่อยจิตของเราให้ตกต่ำชนิดที่เรียกว่าซึมเศร้าแล้วไปทำร้ายตัวเองทำร้ายคนในครอบครัวหรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถูกเพลงเลยคุณเตือนใจถูกเพลงเลยเราต้องทำอย่างนี้เพราะสิ่งที่ควรทำก็คือเรื่องของมรรคแปดสิ่งที่ควรทำคือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก็คือเรื่องของทุกข์เร ื่องของความรู้สึกที่เป็นสุขเรื่องของความรู้สึกที่เป็นทุกข์เนี่ยมันจัดอยู่ในกองรวมกันเรื่องของความทุกข์เพราะว่าถ้าเราทําอย่างนี้นะเราก็จะได้ละสิ่งที่ควรละไปด้วยเพราะว่าสิ่งที่ควรละเนี่ยคือความอยากเนี่ยอยากที่จะให้มันเป็นอย่างนี้ความอยากที่จะไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นความอยากที่จะให้มันเป็นอย่างนี้ความอยากที่จะไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันนี้คือตัณหาแต่เพราะว่าถ้าเราไม่อยากนะคืออยากที่จะไม่ได้แล้วก็ไม่อยากที่จะได้ด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัณหาทั้งภวตัณหาหรือวิภวตัณหาก็ตามเนี่ยเราไม่มีจุดนี้นะหรือทําให้มันเบาบางไปได้เนี่ยเราเจอสุขเราก็จะไม่กําหนัดลุ่มหลงเราเจอทุกข์เราก็จะไม่ขยักแขยงเกียจชังแต่เราเจอสุขเราก็จะปฏิบัติตามมรรค8ได้เราเจอทุกข์เราก็จะปฏิบัติตามมรรค8ได้เพราะว่าเจ้าตัณหาเนี่ยมันเบาบางลงไป เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องยาที่อาตมาพูดมาตั้งแต่ตอนต้นว่ามันมีอยู่แล้วคือศีลสมาธิปัญญาทำไมคนไม่กินก็เพราะว่าตัณหาไงตัณหานี่มันมาหลอกลวงเอาไว้แต่ถ้าเรามึนไม่เข้าใจงงว่าเอ๊ะมันจะต้องกินหรือตากันแน่เอ๊ะมันจะใช้ตอนไหนคือพอมึนแล้วมันก็ใช้ไม่ถูกทําไม่เป็นพอทําไม่เป็นแล้วเป็นยังไงเอาตอนสุขก็ไปลุ่มหลงนี่ก็สุดโต่งข้างหนึ่งละไม่ได้ทางสายกลางละอีตอนทุกข์ก็โอ้โหซึมเศร้าขนาดหนักเอานี่ก็ไม่ได้ทางสายกลางละนะก็ไปสุดตรงสองข้างก็ตันตึกอยู่ตรงนั้นนะตันตึกตรงนี้ทำไงทำไปไหนต่อไม่ได้งั้นก็ให้มันจบๆตรงนี้แล้วกันน ะ ก็ฆ่าตัวตายบ้าง ก็ไปคิดสั้นบ้างทำลายชีวิตคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ย ใช่ เจ ้ าค่ะ ซึ่งการกรณีคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยก็จะไม่ได้ซึมเศร้าและฆ่าตัวตายก็ได้นะเขาอาจจะคิดว่าชีวิตฉันก็พอแล้วล่ะมันไม่มีค่าอะไรนะมันจบแล้วแต่คือไม่รู้จะอยู่ไปทําไมนะกรุณาบาตที่สุดจบของชีวิตจะเป็นยังไงฉันก็ตายดีกว่า อ าจจะด้วยใช้เหตุผลเลยทําให้คิดว่าตัวเองควรจะต้องตายอย่างเงี้ยก็ได้นะ แต่ มันเป็นเหตุผลที่ไม่ถูกต้องไงเพราะมันเป็นไปตามเหตุผลของความอยากความอยากคือตัณหาซึ่งตัณหาเราไม่ควรเก็บไว้เราควรจะละมัน เจ้าค่ะ แต่สิ่งที่ควรทําในขณะที่เรามีชีวิตอยู่คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาเราพิจารณาตามมรรค8และความคิดพวกนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ เจ้าค่ะ มันจะถูกระงับไปโดยอัตโนมัติเลยเพราะมันเป็นความคิดที่เป็นอกุศล เจ้าค่ะ เพราะว่าอาการฆ่านี่มันไม่ดีอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าจะฆ่าตัวเองก็ตามเถอะเพราะว่าตัวเราก็ถือว่าเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งเหมือนกัน เจ้าค่ะ การฆ่าสัตว์ใช่ไหมเป็นสิ่งที่ผิดศีลนะเพราะงั้นการฆ่าตัวเองก็ถือว่าผิดศีลแน่ล่ะ เจ้าค่ะแล้วก็มีคำกล่าวด้วยนะเจ้าค่ะที่โยมได้ยินมาโยมไม่ทราบว่ามันอยู่ในพุทธพจน์หรือว่าเป็นคำสอนไหมว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นบาปอย่างหนามากเลยแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยต้องฆ่าตัวตายนี่ไปอีก7ชาติอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้มีกล่าวไว้บ้างไหมเจ้าค่ะ อ๋อถ้าโดยบทเพียรชนะนี้เป๊ะๆนี่จะไม่ได้เป็นอย่างนั้น อืมเจ้าค่ะ แต่จะพูดถึงว่าการที่เราใช้ศาสตราใช้อาทยาในการที่ทำร้ายชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงลงไปเนี่ยอันนี้เป็นบาปเป็นบาปที่จะทําให้ถึงนรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยได ้เจ้าค่ะ แต่ซึ่งถ้าไปอยู่ในนรกแล้วมันจะนานกว่านั้นแน่ล่ะนานกว่า7ชาติแน่ อืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้อยากจะขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์อีกประเด็นนึงนะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าให้เรามีทานยาให้ถูกโรคตามที่พระพุทธองค์ได้ชี้แนะไปแล้วนะเจ้าค่ะก็คือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาตลอดเวลาไม่ว่าเราจะสุขหรือทุกข์เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นการที่ถ้าโยมจะสรุปว่ามันก็คือพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับจิตใจของเราถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช ่ให้เราสามารถทนได้ว่าอันนี้มันเป็นโรคเรียกว่าเป็นธรรมดาของโลกแหละมีสุขมีทุกข์มีขึ้นมีลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะ ใช ่เจ้าค่ะ โลกมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราเกิดมาอยู่กับโลกคุณทำความเข้าใจเลยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้พ่อแม่ควรสอนลูกเลยว่ามันเป็นอย่างนี้นะคุณจะต้องเจอสิ่งที่ผิดหวังคุณจะต้องเจอสิ่งที่สมหวังนะแล้วเอ้าแล้วจะทำยังไงอ่ะถ้าเจอสิ่งที่ผิดหวังก็ทำตามมรรคแปดเอ้าแล้วจะทำยังไงถ้าเจอสิ่งที่สมหวังก็ทำตามมรรคแปด เจ้าค่ะ อันนี้คือสิ่งที่เราต้องสอนลูกสอนหลานสอนเพื่อนใครที่เขาจะฟังเราต้องบอกให้เขาใช้ให้ถูกต้องแบบนี้ถึงจะถูก เจ้าค่ะทีนี้ในเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ 2-3 นาทีนะเจ้าค่ะโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะได้พูดฝากท้ายเป็นการให้กำลังใจแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าค่ะที่เป็นพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปหรือแม้แต่ศาสนาอื่นๆเนี่ยเขากำลังพวกเรากำลังอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมากและสภาพสังคมเศรษฐกิจอะไรต่างๆไม่เฉพาะในประเทศเราแต่ว่าประเทศ ั่วโลกเนี่ยก็กำลังประสบปัญหาเช่นนี้อยู่ทั้งอุทกภัยทั้ง เรื่องภัยธรรมชาติต่างๆที่ร้ายแรงชนิดที่เราไม่ค่อยเจอในสมัยเด็กๆหรือว่าในสมัยก่อนๆจะไม่มีเกิดขึ้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ให้กำลังใจนี้เถิดเจ้าค่ะว่าเราควรจะทำจิตเราอย่างไรเจ้าค่ะ บุคคลที่จะสามารถที่จะตั้งอยู่ในศีลธรรมในข้อปฏิบัติที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยเรื่องของศีลสมาธิปัญญาได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่น่าพอใจหรือในอยู่สถานการณ์ที่คับขันเนี่ยเขาจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยจิตใจเขาจะต้องมีธรรมะคนจะมาฟังธรรมะจะมารู้ธรรมะเอาใจทรงไว้ในธรรมะได้ต้องมีเพื่อนดีอยู่เตือนใจเพราะนั้นกลุ่มคนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยสำคัญเหมือนกันแต่ถ้าเราพิจารณาดูกลุ่มคนที่อยู่รอบๆตัวเราถ้ามันไม่มีหรือมีใครก็ไม่รู้นะเราควรจะต้องพิจารณาให้ดีละว่าเราควรจะหาเพิ่มนะคนที่มันดีๆหรือว่าตัดออกคนที่มันไม่ดีไม่ดีนั่นตัดออกไปในการธรรมรับรุ่นเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรของท่านผู้ฟังได้ในการที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่ดีๆแล้วเอาพระพุทธเจ้าเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นกัลยาณมิตรในรายการดีๆเอาเพื่อนดีๆที่เขามีศีลมีธรรมเป็นกัลยาณมิตรเราสามารถที่จะตั้งตนอยู่ในธรรมในภัยพิบัติใดๆที่เกิดขึ้นมาเราเมื่อตั้งตนอยู่ในธรรมแล้วเราจะรอดพ้นตามฐานะนั้นๆได้ไม่ว่าจะสุขก็ตามจะทุกข์ก็ตามกำลังใจจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากในใจของเรานี่แหละแต่กำลังใจจะเกิดขึ้นได้ก็จะเกิดจากการที่เราเอาธรรมะเข้าสู่ใจนี่แหละใจนั้นจะมีกำลังมีกำลังแล้วมันจะพ้นจากความทุกข์ได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นอันว่าในเช้าวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2558ในวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านได้สักการะร่วมพูดคุยให้กำลังใจแล้วก็ชี้แนะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะรักษาใจของเราอย่างไรให้มีภูมิคุ้มกันที่จะไม่ทำให้จิตของเราตกไปจนกระทั่งเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นมาในชีวิตของเราเองอาจจะเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ในข่าวทั่วๆไปในขณะนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าคงจะได้สร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ให้แง่คิดที่ดีๆแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านได้กราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์บาถกประจำรายการธรรมรับอรุณและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็เป็นองค์พระอาจารย์ของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยค่ะเริ่มในเวลาตีห้าเหมือนเคยนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะนำธรรมะดีๆมาให้เป็นความรู้แล้วก็เป็นกำลังใจชี้แนะแนวทางให้ท่านฟังกันเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนช่วงของการสักการะหรือสนทนาธรรมะซึ่งดิฉันจะมาทำหน้าที่แทนผู้ฟังนั้นเราก็พบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้านะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ